Hitla asa afamaragu miberita dalen. Dahes hagi ari miraugu abu ha horo da abi. Sagimba rau kiragu panda ha horo tireda panda. Hinhe esiri hingi hanjo iri. Gima titla wada didirise wanta bakara. Hagi ari miyamu dati inti is. Yerusalemu da abi. Yahi eti yei hapege rawagu rawgo daka ilite emugo. Yamu hake digani alidi. Habiso ogwa ai idoda go ili alidiye sahawata gosi. Ana hagi akasi afoda didiri yada kitingu tawalogo kakanta tuba yuudia inko ilitemu ibiditlima hahida. Ina ilitemu go inatlehidi, inai hidakositlehidiyei. Kara ina ilitemu lo mahi mawana ha inai hagi ilitemu go inatlehidi. Ina mabuhli herherako inagongu. Atlaike, hidama kakakia ibakara. Gimatili emose, ma wantaba. Dama wanaba aimu, aia, gimatilaha amese. Sa gimba, gimba gongu panda, yinhees hingi hanjoi. Dahees, hikira wa ibidu kitingu tawaloge, gikai tuba, yuudia. Gimba gongu. Hagwi abes. Lime, inasini gika ituba, handikimi gimbaki. Sa gimba, hinti gimba gulo, hagu imbara. Lime, inasini gika ituba, inko gimba gong himbu udi. Ananata leeso, hahifako. Ananota leesa gimba gong, hagu gifakis. Kila hedi gukoma waha, anasugu hadisa maai gutlafi mahari ihin. Makita hahyogu maai gutlafi mago. Hedigu makabaa ma ali na gimbaki. Ina ma nanko itlehidi, anama ilitlemugu sitlehida. Tesa kaise, tla amise, goba imba, tlata ise, chuudise, tlipala use, minlise, gofiriri mesana mamu, ha afu afuse, hake gong, da kado ina titla wada didirige, da asada dihige, hana gwa arada chada. Da hees, lengu malaika tira dafangu, gwa kome lagaba egwa hacha hache, sagada da hufangu guhifako, yagi khai, sinigika ituba, Hocha, sugula kami khabiso o, dama hadeda ambe ni motle hida. Teesi, dinagi ili khai hamuna gu ili temu. Daheesi malaika ke hinigi lehis, rawagu ongu didiruge, karagu tledu harikita. Yade malaika ke, sinigila kami, yamu dati inti isugu Yerusalemu daabi. Yahi eti yei, Rawagu rogo daka ilite emugo. Yamu hake yamu wanka kadiyei. Hariho enegu didirugu ilite emu. Wanka me do ina. Ya wanka me datla kata apah. Dakari do ete dine. Na yasipi. Do wanka kiopah. Do hichati sa chenche dosife. Kara. Yamu hanki. Digani ini idi. Habi inagu didirugu tledu. Lime, yako na afamara emi bihachada. Kila afamara yako na malaika lein, guagaa awa afamara ke. Kara, kila afamara, dugwa ili handiki umagu kabira lein, da kabira tira mi bihachada, da wa Israeli. Kila bara, yawa na afamara etami. Barada ilachi indogu rawa, afamara etami. Barada gora, afamara etami. Barada waye, afamara etami. Ha barada ilachi indogu bira, afamara etami. Biinagu ya mhake, Duguati te rawagu te emmi bige hachada gumsingi. Kila taa daga ili handi kimi umalein. Taan guya abiminsetira mibi hachada daambe ni mo. Malaika ke guagi mami saha ana ya oi dabagosi hadadara ila kuudun. Hadate dagati boem sahari sahabu. Sa ila kua ya mhake biena kos ha afamara ekos. Inagi ila ku iya mhake hari hadate. Tedarung hitla harung ha tedarung rawa kuusa hingati okom. Gitla imaili elfu leng ha miyako ani. Kara gi ila kui atla rungu biinagu ya mhake. Biinake yako na futi miya chada hamibi ha laho. Ina yati yondidi har ila kuudu daro yondidi ya hahida. Biinake duguratle engu karitle gukanchanari do etedine yasipi. Kara ya mhake digatitle hari sahabu dahoi do wanka wanka kiopah. Msingi gubiinake guyamu duguatitle miharitle engu kari gukalai patla patlo. La adapanda na yasip. Dachada yakuti samawi. Datami kalikedoni. Dachigah sumaridi. Dakoan, saridoniki, dalaho, akiki, dafanku, kirisolito, dagwelet, sabarajadi, dadagat, yakuti, dakalamasia, damibi, kirisoparaso, damibi halein, yasinto, ha damibi hachada, ametisito. Afamara e hake mibi hachada, digati bo emisi harilulu mibi hachada. Kila afamara duguati bo emisi harilulu lenkiles. Kara balabalada didiri dayam hake, dagati bo emisi harisahabu dahui. Do wanka wanka kiopah. Tesakai anaha arimiba maragu didirugu ilitemu, yamu hakesi. Sagimba lo imogu gong, ilike mugu koma uru gong, ha ambe ni mo, na maragu didirugu ya muhake. Ya muhake, yotla ia iba chenche daletu, gimati datlehense, sagimba wankameda ilike mu, nigyo hi chenche udisi. Kara ambe ni mo, natados. Hidagu hapapu gong, maho kuchena ya muhake si, tai digi to ina hichenchu dimisi hachenche da ya mhake. Watemida khoro mahigu na ya mhakesi. Malehe misiri idaduko inagukari. Afamara e gongu ya mhake matipo iyei katla igong. Sagimbate esi amasimawa na iba. Hidagu hapapu gong gukhoro hiraha ya hinda arumado ina. Ha idaduko inagukari ya muhakesi. Eta, wantaba idolense datataima, damaidawa ya muhakesi. Gimati hedi lense goyondi dagimbagu ilamure, bakugu afu afuma. Hidagu mahigu me ya muhakesi, tihaka akiles umainko inadahandikim kitabu ka aigutlafimage guambe ni mo.